الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه بنو تنبلي جسنو تربرم نغنيان السنو ينت محمد صلى الله عليه وآله wa sallam yalna ko yalla doli xewal de musal ko ina lolou batay no ngi andak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu tollu ci sura al-an'am tay ñuy jël ñenti aya aya 154 155 156 157 ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala aya yoy ñuy jël liñ ci jang mu nek hidayatul ayat moy orientation yi ñu ayé di orienter moy juroomi mbir la yoy ba ci ñëk moy bayanu minnatullahi ta'ala ala musa alayhi salam wa sana alayhi li ihsanihi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ñuy jangal ci sunu ayé yi nek sunu kanam di ñu léralal xewal yi nga xamne mom yalla subhanahu wa ta'ala defal nako yonenti bi di Musa alayhi salam waye sunu borom yamul ci defal ko ay xewal waye taggu ko waye rafetal ci mom bu baakha baakha baakha ba am ngeen ne Musa bokku na ci yonenti yi nga xamne sen tour dafa upp ci alquran ginnaw Ibrahim alayhi salam Musa ca top ci ñu yalla répéter sen tour ci Qur'an Baqara ba suratul a'la da nga fek sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax touri Musa waye sunu borom katal na nako defal ko sax juroom ñenti kemtan yo xamantene defalu ko kenn lolu Musa moko mom bok ci xewal yi ko yalla defal sunu borom ar nako ba mu nekké ci biir way juroom bu jigen ba ba mu juddoo nek lire sunu borom ar nako ba mu nekké lire ci bañ ko dugalé ci dex ga waye ar ko ba mu maggé sunu borom xaral ko geej daali labal labal nonam motax mu né sunu borom daf ñuy léralal tay xéewal yi nga xamné mom la sembeurtal soti mu nek ay waame ci yonent bi di Musa alayhi salam ñaarel bi moy taqrir aqidatul ba'si wal jazaa yawm al qiyamah bok na ci ayi li ñi jang tay yalla di nu saxalal pass passu deki ne deki lu am la dama adamay tay bok na ci li yak seen dund moy ñak gem deki deki ndax deki da fay defar dundu doomu adama nit ñi buñu gëmé dékki rek seen dundu aduna day jak ndax lu bari ci ay tiaxaan ak ay duñ ci dugg parce que xamnañ buñ dé dañuy dékki ëlëk waye nit ñi buñu gëmul dékki wala ñu gëm né buñu dékké amna ñu fa nek ñuy régler problème yi wala ñu gëm né ñom dugg nañ aljana ba paré leen téré dugg aljana moy dé kon dundu bi du jak ndax so gisé tay réew mi tiaxaan yi bari moy dañ leen assurer al-akhirah laaj nañ ben kilifa diiné ñu ne ko gaay ne ko ñun de dañoo setlu gaay yi joge Dakar di ñew fi duñu wax mbirum al-akhirah mbirum aduna rek lañuy wax mu ne al-akhirah rek lañ ko paré mo da mbiru aduna mo dess mo da lool mo leen fi indi loolo tax al-akhirah gis nga gaay kenn du xalaat sax ne fa lañ jëm kenn du xalaat ne amna luñ fay fekk kenn du xalaat ne ëlëk ci bir bammel ya la dina dekkil doomu adama yi ñom ñep dajale leen ci ardul mahshara kenn ku nek mu auditer la mu laaj la kenn par kenn té lol nak lu jar la ndax ay daf ñukoy saxal né dañuy dékki ëlëk waye buñu dékké du question dañuy dékki rek buñu dékké dafa am lu tax ñuy dékki moy dañuy fay jangeen man kana yarju liqa'a rabbih wal ya'mal wala sal jangeen sunu borom subhanahu wa ta'ala né زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم بما عملتم mu ngok dal ne dina len dekil te dana len xabar li ngeen don def yep ci aduna kon dekki da fay am suñu dekke na li tax ñuy dekk moy dañuy fay suñuy jëf liñ don def ci aduna yalla sant nu ko def ñukoy fay waye dana jang tay al ishada bil qur'an al karim wa ma awda'ahu allah fihi min al baraka wal huda war rahma wal khair dana jang suñu borom subhanahu wa ta'ala sang gi mu def alquran mu nek sang mana alquran dafa barkel ba lepp lu tak ci alquran day barkel ku tak ci alquran da ngay barkel dekk bu tak ci alquran da ngay barkel mindeef mu laal alquran da ngay barkel barke bob ci alquran dong la nek jibril lutax mu nek ngeen gi malaika alquran la wacce makka lutax mu nek ngeen gi dekk alquran dafa wacc montagne bi lutax mu nek jabal hira lutax mu nek ngeen gi montagne ha lutax moy alquran mo fa wacc laylatul qadr lutax mu nek ngeen gi guddii alquran mo ci wacc sayyidina muhammad lutax mu nek ngeen gi mindeef alquran mo wacc mom wer ko lutax mu nek ngeen gi wer de ngeen yalla mu ne shahru ramadan allazi unzila fi alquran kun tere baangi ni gis ngeen suñu ñaari champion du monde yi sax gis ngeen legi ni ñu amé barké wala han lan mo len may barké bobu seen ndey ak seen bay wala tere alquran mota yalla subhanahu wa ta'ala def ko isada yalla def ci denc ci ay barke yurul jeex tere bi dafa barkel ba lu ko jege barkel tere be barkel ba ku ko jege ku ko jang ku ko gem ha khairukum man ta'allama alqur'ana allam tere bangi ni mo dem nek tere bu am barke waye tere bo xamne tere njub la mu nek mu'jiza depi bako yalla wacce batay yonentiyep seen mu'jiza sankuna reer na bam dess sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam ba bare moy mu'jiza bo xamne day and ak jamono gudde ak beccëk tay bo demon ci yahudi ngal len jox len ma mu'jiza musa munatuñ la ko jox kem tanu musa mo don lan ta jaan ak lan dede du jaan yat bi la dan dur mu nek jaan bu dugale loxo bi ci pokhatani mu wex tay ban yahud mo la meuna defal lolou so demé ci chrétien nasarani ngal len jox len ma mu'jiza isa kan ci ñom mo meuna dekkil kudé kan ci ñom day mo meuna raay gumba rek mu gis kan ci ñom mo meuna noddar ci xugi kon mu'jiza ya dem na waye tay bo ñewé ci julit nga ni ko jox ma mu'jiza sayyidina muhammad mu rocc ben qur'an ne la mo ngi ni kitabun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala tanzilun mu ngok tera bo xamne depuis bamu wacce ba legi amul luko meuna ñowé kanam wala nday jor wala pour falsifier wala munul nek te lu ñew mu and ak mom legi dañuy tok fi di tafsir qur'an diko jang ñuy leral aya yi da fay melni ni aya yi ñun ñi la fa melni tay ji la tay la wacc wala mi ngi melni legi ci ngone legi ci evenement bi ci lool la wacc sun kaw lool mo la ndé mu'jiza la ba paré yalla défi la lancer ba muy wacc téré bi la ina tamatil jins al ins wal jin su jinne ak nit ñi andon pour indi lu melni duñ ko indi yalla wax ñew ci nit ñi ne nañ dajale seeni shuhada seeni kangam seeni kanfore seeni borom xam xam pour ñu indi ben aya est ce indi nañ ko ba legi mo ngi non kon sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki ar tere bi def ci barke waye def ci njub tere bi dong moy jubalat leneen lula doom adama indi ci programme def lay sank tere bi rek tere bi mo ñew ci kaw so pour libérer doom adama mo am liberté du jaamu kenn kudul yalla mu yekne mom ginnaw yalla tabaarak wa ta'ala waru fe toroxlu len mok leppayam mok ñeppayam waye xolal bo baye tere bi rek da ngay torox ngay torox barki dem lañ ma lancé ben message whatsapp ma gis ay nit yu ram ci ben tali tali bu tang jeur ay nit di ci ram nan jarna xawma dukki dukki xawma dengi dengi di ram ci tali kan lañuy ramal ndax yalla la ndax jang nañ fenn yalla mune ramal len ma wa sa yo noppé jaamu yalla rek da ngay nek jaam keneen wa lankale yalla rek nangul keneen lolou moy aduna ku nangul yalla nangul keneen bo jaamul yalla rek jaamu sa morom lolou moy aduna mu ngi melni bouteul rek bouteul du vide bu ci dara nekku rek lu ci nek ah lolou ngeen jangi science bouteul du vide lolou moy doom adama julit xolam du vide bu ci yalla nekku rek lenen na ci farax nga nek jaam nga xol xol xol ñi di ñubi ñaata nit lañ fuñu yendu luñuy jaamu amna ñeneen ñoo xamne nekkuñ ci li mais ñu ngi ci leneen am ñoo xamne nekkuñ ci li ñu ngi ci leewlu am ñoo xamne nekkuñ ci li mu ngi ci neneen ñoo ñëm nak ibada la de afara ayta man ittakhaza ilahahu ñu nek la seen xol bëgg la nek seen pass pass loolu lañuy jaamu kon téré bi moy téréem njub waye wa rahma téré bi moy téré bi yermane ndeysan téré bi yermane dong la ëmbël nit ñi motax mu yalla wacce ko ci ñun xol rek yalla mu ne boko jangé rek tiyaba kessé ngay am bal sax yonenti bi mu lay orienter dafa la né harf bo jang da ngay am ñaata tiyaba ah fukki tiyaba bo jangé ben harf fukki tiyaba ngay am bal sax mu ne la aqulu alif lam mim harf bal alif harf lam harf mim harf so don jang tay alquran ngani alif lam mim ñaata harf nga ñaata tiyaba ngay am fan wer kon bo jangé bakara bam jeex la kon laaj bi moy est ce deug deug deug ñu am nañ liñu am est ce xam nañ ko liñu am pourtant buñ newon ku jang bakara han bakara bo jang 10000 la wala paquet 50000 la bakara sa ay ko jangé 10000 la wala 50000 kanti ñun fi tok moy xeyte du ko jang day jang buñ la newon alif bu nek paquet la 10000 la lam 10000 mim 10000 kon est ce yakar len dinañ xey kamil dotul amari ci kaw suuf ah di nga dugg fu nek di ab kamil wala ngay jënd kamil do ko gis kon ni nga gis kuy jaay kamil am 100000 francs wala pourtant nak liñuy am ci liñuy am ci alcorane bi mo upp 10000 ak ay 100000 ak ay 50000 mais mal asaf lele dañu ne doomu adama bu ko mbir yi jégué deug deug deug deug deug deug du ko gis motax lele borom xam xam buñuy def tiax buñuy tiax dañuy wax ci doomu adama lu ko jégué doomu adama mom buñ la laajé nga dem kaw asaman té laaj buñ la laaj bala ngay dépasser fenn environnement bi la wër lool nga wara ñëk ko xol ba paré nga dogu genn buñ la laajé ben laaj bala ngay def dara xolal fi nga tok xolal li la wër han xolal après nga dogo genn fofu sa xel dogo genn fofu mais souvent dara bu la jégué dogo gis jamais ya dogo gis parce que daf la jégué motax yalla lim ñi wax ni mu nekk ci alcorane nekk ay barké nekk njub nekk yermandé nekk khair yi wulul jeex ñun duñ ko gis sa parce que deug deug deug deug daf ñoo jégué bu mu upp ñentel moy qat'ul hujjaj hujjatul mushrikeen bi inzalillahi ta'ala kitabihi wa irsali rasulahu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sun borom dafa dag lan la dag moy lay lay la dindi lay layu bokale kat yi yeferi yalla dafa dindi sen lay dako dindi complètement lan motax mu dindi ko ci wacce gimu wacce terem bi ak yonni gimu yonni yonante bi ci la arrêté lay yeb ken amatu lolay ken amatu lo wax man de wax deug yalla so gisee munuma won jaamu yalla demb xawmon lu yalla wax lolou amatu lay xawmul yalla alcorane ngi ni so gisee munuma won jaamu yalla man ken ñewul dima ko fatali yonante ngi ni motax ñaar ñooñu alcorane ak yonante bi dafa dag layu bokale kat yek yefere yek yahudi yek nasarani amatu ñu lay madama yonante bi ñewna alcorane ñewna bu fekke ñooñu la yalla dag sen lay amatu ñu luñu wax ma sama nun ha na tay dina yel abdulit bu fatu jakaro yalla yalla mu ne ko waxon top ma mu nan ko ah est ce da nga santane won nañ la top kan mo xamul tay ne alcorane tere yalla la kan mako xamul li nit ñi kacioré kacioré xam nañ alcorane waxu yalla la wala ha loolu ñal ko ñi ndeysaan ben way ci fam ben groupe whatsapp tuddu darul muallimin ben way dafa wacce ben message mune ben xalé dafa dugg ci toilette di waytal al badr alayna ci kaw mu ngi ci bir douce bi mu ngi teju ci bir di dem toilette xam nga xalé bu ndaw rek tala al bad ci bir douce bi mu geñ rek papa ji jaawale la xi teur teur teur ay fess yaay ji deg mu yuuxu yaay ji daw ñu niko yow lan la da ngay ray xalé bi lan la mo ngoy door mu ne xalé bi nek ci bir douce bi di jang alcorane yaay ji nako non mais ki jangul alcorane ki tala al badr la don way mu ne ko me tala al badr alcorane ndax man mom lay julle du sar bo muy wacc kërok bu yonent bi dugg medine yalla jox ko wa medina ñu téré ko yonent bi nga nan ma du alcorane Allahu akbar xolal julit buy julle tala al badr amna ben imam bo xamne ben way bu doy kon fi ci jakk ji ko kon ci imam yi musna ma netali neena musna dem ben dekk mu fek fa imam bo xamne buy julli allahumma hdina fi man hadayta lay julle bu jange fatiha ba da ci rek allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi koku daldi jaxle quoi baye bamu dem keureum comme bugu ko comme gan la ci dekk bi mu baye ba imam bi dem mu top ko mu ne ko imam man de dama deg tay bi ngay jite nga jang ci jaka yu lo xamne wax deug yalla man gisumako ci alquran mu ne ko lan la mu ne ko allahumma hdina fi man hadayt mu ne ko mo yow man ñaar fikkat yi mom la jite ci jaka yi nga nan ma do alquran yow xam nga li ngay wax sama rak bu jigen buma bokal yaay amna ben deuk bu mu nek ci fouta difa jangale di jangal jigen ni bim fa deme bokku na ci probleme yim fa am ak wa deuk ba wana goori deuk ba pay bim len bimu jangale jigen ni ayatul kursiyu Allahu la ilaha bam jeex tak bokku na ci probleme yim fa am ñu yobbu ko ci serign bu mag ba ca deuk ba ñu ne ko ndaw si dafa ñew fi di yaq lan la yaq ndax ñene dafa genn allahumma inna nuqaddimu ilayka ci ayatul kursi am nga amna ben tariixa ci senegal buñu selmele ci julli dañuy def allahumma anta salam ci kaw ci jaka ji buñu paré da ngay gis def sen asgar fa da ngay gis kenn ci mbolo mi fum tok daldi jang fatiha bu paré jang fatiha daldi jang allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli dani allah la ilaha léna ñooñu yag nañ ci lool yag nañ ci lool yag nañ ci lool ba yaakaane allahumma inna nuqaddimu ilayka ci ayatul kursiy la bok ndaw ci leena bok ci ñu yebugo ci serigne ba xolal ay julit yo xamne ba legi xamuñu alquran li ci bok ak li ci bok ki nan tala al badru ci alquran la ki nan allahumma hdina alquran la ñi nan allahumma inna nuqaddimu ilayka alquran la même fi ci même batay fi ci bir deuk bi ci Dakar gi di nga gis ay penalty yo xamne sa yaram day daw lay da ngay wax ak ben pam munela lol mu ngi ci lakhdari bu mag bi wa ay lakhdari bu mag dafa am lol mu ngi ci lakhdari bayiwul dara lepp ngi de lakhdari kay tuti rek la lakhdari beuri wudde borom da ko don bind yegali ko mu dadi gañu motax tuté ci nek li ci ëpp sax ci julli la première page yi aqida lay défar ak diko tuti ci bir après atté julli mo ci nek ak njab kon kay buñ wax né lepp ngi ci bam jeex li genn walu diiné yépp nekku ci nakal ab julli taxawé na lepp ngi ci kuko jang paré nga jarasul ngay laacc ken dara yoy ngay dégg fi ñuy mayé Allah yaala dimbali kon mbir ya ngok juromel bi moy attandit bi zulmi yaala léral lan lañu togn ak togn kat yi lan lañ leen di fay ëlëk yowmal qiyam ak ñi wéddi yalla ak ñi du moyu téré yalla bi tabarak wa taala kon ci teunk bu gatt bu gaaw juromi mbir yoyu moy tay li ñu jël dars ci suñu ay nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa taala mu ne summa ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun borom bi ne ginaaw li ngeen xamne yep deg ngeen ko ginaaw wax ji nga xamne leral nañ ko ca lu ko jitu di ngeen gis ne man yalla tabaarak wa ta'ala thumma top ataina indilna Musa yonent bobu tuddu Musa alayhi salam te yalla yoni won ko ci yahudi indilna ko lan alkitaba tawrat tere bobu tuddu tawrat te moy ngeen koy wax ha tawra wala ngeen koy wax ci nasaran amul benen dur bible la la ñaari lañ bolé bible bible moy tawrat ak injil ñaare buñ ko bolé mom moy bible bible bi ay téré yu bari lañ ci dajalé mu nek ben téré ay évangile yu bari lañ ci bolé amna bu lik amna bu matcha amna bu paul amna bu jean amna ancien testament ak après ñu daal dikoy bolé mu nek évangile amna buñ ko bolé ak bible bi mu nek lepp waye Musa alayhi salam yalla lim ko jox moy tawrat mom la gaay dajale tay nak lepp ci xasse bolé ci lepp def ko ben téré mune summa top ataina indilna Musa ha gaay nan ko Musa ñamé indilna ko lan alkitaba téré bi di tawrat tamaman mu ma seuk dara manké wu ci mu complet yalla tabaaraku wa ta'ala jox ko mu nek lu mat mune ala allazi ci la nga xamne ahsana mo gëna rafet wa tafsilan mo gëna leral tahtaju ilayhi ummatu banu isra'il lo xamne xet wo tudu banu isra'il dinañ ko aajo fi aqaidha ci sen pass pass lepp luñu aajo ci sen pass pass yalla def nako ci tere bobu tamaman wa tafsilan wa ihsanan yalla def nako fa muy lu rafet muy lu leer muy lu mat ci pass pass wa ibada ak ci jaamu wa fadailha ak ngeneel ya ca nek wa ahkamha ak atay li yeb yalla def na so ñe ci pass pass yalla leral na tere ba so ñe ci jaamu yalla yalla leral na nu ñi jaamo yalla so ñe ci ngeneel ya ca nek yalla leral nako so ñewé ci atay nu ñi atay wo ñom seen biir yalla leral nako ci tere baye wu ci dara motax mu ne tamaman dafa mat seuk amul luñu wara lambatu leppang fofu ci ñom matna kon lu fi nek yalla yamul ci wa tafsilan mune li kulli shay'in leral lan la len lepp li kulli shay bayul dara lepp lenen yalla leralal kon la motax ñom ñu sank top seni banex ak seni bëgg bëgg ak seni intérêt ndax yalla mo wax ne li kulli shay lepp la len leralal yamuma ci waye wa khudan ma dafal len njub wa rahmatan ma dafal len yermande lutax la'allahum ndax ñom bi liqa'i rabbihim ci dajje bu ñu nara dajje ak seen borom ëlëk yu'minuna danañ ko gëm won ñi yalla desalu len dara yalla yoni na len ab yonent ku tuddu Musa yalla jox ko téré bu tuddu Tawrat téré bobu yalla dafal len ci lepp lu rafet yalla léral len ci mbir yépp yalla dafal len ci njub dafal len ci yërmëndé lutax pour ñu préparer dajje ak seen borom gëm ko xamné ëllëg nga ñëw danañ dajje ak seen borom ko ñi yalla desalu len dara mune wa hadha li ngeen yor seen loxo tim ko wa hadha li nga yor ci sa loxo tim ko han kitabun tere la bo xamne anzalnahu waccenako mu tuddu qur'an mubarakun mu am barke waaw alquranul karim ak non mom tamit kitab sank yalla yalla waxon waccena ci musa kitab muhammad alayhi salatu wassalam dami lan lañ wacc ci mom kitab benum tuddu tawrat benum tuddu alquranul karim anzalnahu waccenako mubarak mu am aw yiw mu am njeriñ mu am barke buy sax dak ba yalla difi jele asman ak suuf du fi jog waw dekk boné teul ñu nekk hafiz qur'an la nga dégg ñu wa dekk bi ne nak do fi tok ñu may la jabar may la tol may la kër nga yoral ñu jakkaje ak daara ci wala serigne yi ngeen gis yeb lool mo la nini fa ñu dekk dekkuñu fa fañu tekke dañ fa ñew Serigne Touba fu mu dekkon ba Alhaji Malik Elhaji Omar ñom ñep kenn dekk ci fañu tekke kenn dekk fa même ba légui ni fi ñu tollu kenn ku nekk da ngay jangi ñewat ñew sa dekk ñuy lawas lawas nga romb len dem benen dekk ñu jox la toll may la soxna jox la kër jox la talibé né la jàngalé amul sax taxawalu kén du mokal alquran dem ci dëkk di fanan ci mbéd jamais kén du mokal alquran di tumaran ci événement nar yi ñun biñu nekk xalé di jàng ndaysan dafa amon bénn nar bu daan bëccëk xam ngeen bëccëk ay parfum ay yéré ay bagage da daan jaay quoi Mauritanie laan jogé mais day ñew Sénégal jaay ko bam jeex mu ñibi bu daan jaay nak yeen say day ñew suñu daara bu ñewé ndaysan day tek bagage di deglu ku jaq alquran rek mu jël dal door la ba ngay bëgga dé bu mu jigi mu xari tok sëriñ bi légui dañ koy dencal añ diko dencal ataya diko dencal ndiki bu ñewé rek mu tok ñu jox ko ay xalé mu yor halqa di leen jangal dafa bëggoon alquran dafa mokkal kom ndox mu nekk fi ay at ak ñun amna sama rak bu jigen bima leen doon wax sank ci mom la mokale alquran mu nekk fi ay at ba événement naari jot moy jamono bi senegal senegalay ak mauritanie di xex ñi di ray senegalay fa la ñi di ray fi naari ndaysan bobu mu ngi won senegal waye journée bobu ñun dañu xey gisunu ko sunu serigne sam papa ndaysan xelam nekk ci mom ana diw ana diw ana diw ma ray ñu ko ñu tok ba heure yi rek mu yeksi ak titangé ak yuux ñu ne ko yo fo nekkon mu ne ci benn ruqula nekkon rek di jang alcorane mu ne après am ñu ko gis commencé diko bundu xatal mu woné mu génné kamil bu mu yoron gaay daal di nangu kamil bi mais liñ ko bayé moy protège bi wars la won riwaya wars kamil yu xonk yi gaay jël téré bi bayé ko mu téé ci affaire bi ñu daal koy jël duggal ko ci bénn ruux ndaysaan indi ko ndox mu sangu ñu indi ko lek mu lek sam pap xol ko bu jang mu ne ma saïd mané quoi mu ne ma xam nga ki lu ko sëwé mané wa mu ne ma alcorane ki téré yalla bi moko sëwé légi nak suñu wa ko ñu yek ni amna benn kenn kuñ fi laax ñu né ñom tamit dañuy ñëw di indi ay attroupement benn way ñëw nañu ki bu leen ko fi garé nak dañ leen di indi problème mais yobul leen ko camp ba pour ñu délo ko Mauritanie kérok nak lañ ko gëjë gis batay niñ ko yobé ba camp ba maxam pap ci couvre-feu bobu lañu and man ak mom ñu yobbu ko ba ci camp ba ñu jox ko benn colonel dal di ñibi ci ñu bobu nak la ko gëjë tek bëd ba fi ma tok mak sama papa kéro lañ ko gëjë gis pour wax leen ni alquran li yalla tabaaraku wa ta'ala wax ne anzalnahu ma ko wacce mubarak muy lu barkel lolou dañ ko wëra gëm waye ban jëriñ lay am ci barké bobu mu barké ci yeen te yalla def ko ci moy fatabi'uhu top leen ko legui nak ñun ci kitabun anzalnahu mubarak fofu lañ yëm wa rek dañuy bind nan sangu ray allahu akbar way ma barkel way ma sha allah eske dara ngay gis kamil yaangi ci kaw bibliotheque di pousser di feund barkelu rek ray diw sa kanam avant wala jeun tek sa kanam auto wala jeun tek ci kaw armoire bi so waxe rek ñu téré bu barkel la gini gaay di ray ci seen yaram yi amna sax yenn gaay lu ñuy tak ci seen denni amna yenn gaay lu ñuy tak seen denni wala jaaro yu ngand yu ñuy def kamil lañ ci def amna kamil yu ndaw yu tuti yu sew yo xamantene jaaro carré carré bi mom lañuy jël lako kamil tak ñen ñi seen pochette yoy ñuy def seen denni kamil lañ ci def nga defane li denju gaay yu xaaliss da fekk kamil la defane kamil bi la len di ak ku yenu kamil te kamil xamoo ci dara aya bi rek moy dal sa kaw moy masalul ladzina humilut tawrat summa lam yahmiluha kama salil himar ngol kessala tere bi lan moy njeriñam ci yeen moy fattabi'uhu top len ko gis nga ndigal la yalla joxe tere bi dañ ko wara top warul nek tere bo xam dañ koy jam diko nan diko sango diko tak ci sunu ndig yi ko wax mu ne laal ma ayatul kursi mu ngi sama wet wala lolou mo ben njeriñ fattabi'uhu top len ko wattaqu moy tandiku len laal lakum ndax yeen turhamuna yalla yeeram len top tere bi moy tandiku ndigal yi ak tere yi jeffe ndigal yi bayyi tere yi wattu ko lolou ci lañuy amé yermane yalla la'allakum turhamun borom bi tabaaraku ta'ala muné an li wër té mbir an taqulu ba ngeen baña wax ëlëk innama unzilal kitabu ala ta'ifatayn min qablina wacce na ci entere bi bala ngeen di wax ëlëk téré bi day yalla ci yahudi ak nasarani la ko wacce won moy ta'ifatayn ndax lélé sa nga dégg sénégalais bu néla ah téré bi dé wallahi téré arabe la ñun suñu yoon nekk ci ñun africain yi amuñu yonent amuñu téré yalla yonent bi alayhi salatu wassalam ci arabe la ko yonni lo rër la lool pass pass bu bon la yalla yonent bi ci ñepp la ko wacce téré alcorane téré ñepp la lool alcorane la wa ma arsalnaka illa kafatan linnas yanti bin inni rasulullah ilaykum jami'a yalla mo yoni ci yeen ñepp alquran la waaw naka la yalla ndib waxe ne yalla mo yoni ci ñepp yalla ne dama ka yoni ci ñepp ñu bëgg wax ne alquran téré arab la yanti bi diiné arab la yeen seen diiné arab yi wala nga yow diiné arab amna ben formation buñ doon def institut islamique ndaysan kenn ci cheikh yi daal ñi poser ben question mune lan ngeen xam ci gamu gaay yi commencé yëkëti loxo di tontu ben way ndaysan ben sénégalais bo xam dañoo bokkon formation bi mune yeen naari ngeen di jaamu quoi motax ngeen di jema contane lo naari di jema wéddi gamu mo pour naari contane ci yeen may len xaaliss quoi bay len jaamu naar bon comme ci classe lañ nekkon am ñu ré quoi am mu ciok tangal ko bu baax quoi biñu génné ma réclamation non génn di noppalu doxantu pour adugaat ma ñew bañu mom mané ko yow nga né ñun ay naar lañuy jaamu mu né wëy naar nga mané ko kan mo jaamuul naar seen sëriñ yi ñan lañ gëm cheikh amadou tidiane serif lan la Abdul Qadir Jilani lan la Muhammad sallallahu alayhi wasallam lan la mu ne non xam nga ñun ben lañ quoi buñu am problème buñu kenn jaxassé quoi ñun ñepp mara quoi ah dét damay laaj rek bu fekké jaamu naar kay kon ñun ñepp naar lañu jaamu wala way bal ñun jaamu ñu naar lolu wax ju ñaawla rek même ñom li ñuy wax sax sen original yi lañ gëm bo fekke sen téré yi bind naari lañ ci tag bal sax yenn say da nga gis naar bu wax dara ñom ñu daal koy jël ne ñoko wax fekk waxuñu ko da ngay dem ci téré bi waja nga fekk fa wax ci nga ñew fi ñu ne señ be ko wax e gi señ bi da ko recopier kessé lolo bari sénégal rek recopier ya sa de wax na nangam kërt kërt be gay waxi jambour la fa bind mom du waxam lolo tax borom xam xam bi dañuy wax ne soy tarif téré wala ngay wax dara ci dara wax joju bu fekke yow waxoko da nga nan diw neena ci téréem nga cité passe bi wax bind ba bañu xamne yow du sa wax da nga netali waxi jambour mais li ëpp ci ñun da ngay jël waxi jambour wax ñu ne sa tatatatat di borom xam xam fekk waxu jambour nga fi indi lool moy suñu problème mo dal mo ñu dal fi ci sénégal kon wax ne ay naar lañuy jaamu yalla mo defal naari tawfiq mo len defal xewal yalla wacc alquran mu nek waxu naar yalla wacce ki gën ci nit ñi mu nek yalla nek ngeen gi dekk mu nek ngeen dekku naar lan la jublu ci naar lan la jublu ci baat bi manan naar arab la ci jublu gaay nak sénégalais ñokoy woy ñoo la naar mo tax mo waxe baat bobu mais arab alquran bi yalla mu ne qur'anan arabiyan jeexna soy julli loy lak amon nañ benni nijaay ndaysan dafa dofon ci tukulor dafa jang tukulor ba ñukoy wax mama samba job bokku na ci tuba bi liñ ko don def lo moy li kamal ata turk don def iraq ke turk moy jaamu len yalla ci sen lak bu ngeen jaamu yalla bay len lak jaamburi jaamu len yalla ci sen lak ndara de so don njula o do allah akbar yon allah ko mawdo ngangon fatiha o ya pular bu ngeen di julli bu ngeen di jaamu yalla bay len lak arab lak len sen lak mana olofi di julle bu ñuy jang bu ñuy julli ñun yalla ku magla nga traduire fatiha bi jolof boy ruko nga def lolu nga def non lola kamal ataturk defon turk mune bu ken lak arab ku jaamu yalla ken terawul jaamu yalla moy boy jaamu yalla def ko ci sa lak ndeysan yalla ñu yalla jubal kon lol yepp pour ngeen di wax ne innama unzila ne tere bi dañ ko wacc alkitabu tere bi dañ ko wacce ala qaifatayn ci ñaari korel korel yoy ñoy ñan ñoy al yahud wan nasara min qablina waya wa in kunna an dirasatihim laghafilin ñun de ci jang histoire ñoñu ñun de ñuko sagane lañ won qira'ati li kutubihim jang sen tere yoy yalla wacc ñoon bi lisanihim ci sen lak ñun mënuñu fe nek daan dañuy jang tawrat wala ñu jang injil lutax parce que janguñu ibra te tawrat ibra lako yalla waxe won injil kazalika ñun duñ ko mën motax yalla ne pour du ngeen fi nek di wax li nan alquran yalla ka wacce won ci ñaari korel yoy yow rak nasaran wala ngeen di wax ne ñun ñi ci jang seni mbir seni téré wa in kunna an dirasatihim ci jang len jang seni histoire la ghafilin ñuko sagane lañ lolu kenn duko fi wax wa nahnu la nafhamu zalika ñun duñu comprendre lak yoy motax ñun jemu ñu won jang téré yoy motax suñu borom day wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi yalla sa yoni ay nit famu len yoni lak bañuy lak mom la len yalla mom la ko yalla di jox téré ba yalla di wacce téré bobu lay nek sen lak bobu lay nek pour lan pour communication bi muna dox pour ñu mëna déggënté mune aw taqul wala ngeen wax law anna unzila alayna alkitab waaw nun lu téré won tay ñu wacce ci ñun ab téré lu téré won wacce ñun ci ñun téré param bi neena yépp la dag kenn du ko fi wax ëlëk wacce wuñ ci ñun ab yonent téré ñi jox ay téré nas yahud ak nasara la comprendre ñuko lan mo taxon ñun joxu ñu téré lu taxon yonne wuñ ñi yonent yowmal khiyam kenn du dem ci yalla diko fi wax parce que yoyep amna yalla wacce na yonent yalla wacce na téré lepp léral lan ñuko ba mu lér lawla lu téré won anna nun unzila ñu wacce alayna ci ñun alkitabu téré kon la kunna da non nek ahda minhum kon ñun da nañ leen gëna jup ñun bu ñu yalla joxon téré wala bu jox ñu yenen te kon ñu ñey gëna jup gaay yi ala mu ne lol nak def nako qad ja'akum yawna ci yeen bayyinatun lay wu leer wu ne keng min rabbikum baye ko ci borom kon li ngeen doon wax def nako yonena len yonent waccena len ci yeen téré qad ja'akum ci deug deug dikene len bayyinatun lay wu leer wu ne weng min rabbikum bu baye ko ci sen borom wa hudan ak njub bu baye ko ci sen borom ñewna wa rahma ak yermande to lepp indi nako daxaj nako ci alquran muy tere bi ma len jox faman azlamu ken dakuta togn mimman waje nga xamne kazzaba dafa weddi bi ayatillahi ay yalla yi ko ken dak ko togn jawab bi moy koku ken dak ko togn ku fekk yalla wacce terem yalla yoni yonentam yalla def ci tere ba njub yalla def ci tere ba yermande nga ñew sank ko fele ni nit ñi buñ ko jang nangam nangam def ko tere barkelu ha def ko nangam nangam jaxta jang bul fekke fuñ koy tafsir solal ay dalu weñ daw ba fas bi de bul fekke fuñ firi alquran way lañuy maye yalla mu ne reer wessuul lool moda faman azlam ana kan mo dakatoñ ngani ken dakula toñ mimman waja nga xamne kazzaba dafa weddi bi ayatillahi aya yalla yi yamu ci wa sadafa anha mu dum moy ko a'rada anha wa lam yaltafit ilayha dum xolul alquran ben yon dako sanni ginaaw faale wu ko sax bo wax mu ne rakal la nal nañ ko ja edig alquran rakal la gay ñoko wax alquran de du dar yenen sen whatsapp bi de ngeen waji lu wax alquran ni mu gëne silaber du lol ngeen am deggu len lol alquran lañuy tekkale ak silaber xam ngeen silaber ha ha waji neena ni alquran gëne silaber non la nangam bi gëne alquran ku gëm ne alquran dañ koy tole ak silaber ndax di nga jang alquran modax senegal bo xeye fajar di doxantu wala nga rombu marché wala nga dugg ci otay da ngay gis gaay concentré ku nek yor téré di jang boko nuyo sax dula fay waye do alquran de xolal gemlo ay nit bu ngeen xeye jangaleen nangam mais bu len jang alquran sama ben xarit buma andalon muy jël wird ci ben keur serigne bim deme serigne bi lim ko ñeuk téré moy bul bayil alquran semaine bi mom bul fi jang alquran mune waw mu genn mané ko alkunga de alkunga de mune luma alak mané ko deeng ki luma mune alquran bul ko jang mune ma waw mané ko bo jangul alquran de nga alko te yow jang nga dofo jina japp la bul fi nek top ki dalay reeral borom bi tabaaraku ta'ala neena wa sadafa anha waji dumoyu na alquran wan ko ginaaw waye yalla neena sanajizi dana fay allazina gaay nga xamne yasdifuna ño won ginaaw ño dumoyu an ayatina sunu ayyi sama tere bi ñi ko won ginaaw dana len fay fay bo xamne su al azab mbugal mu ñaaw ñaaw ñaaw la len di mbugal ëlëk yowmal qiyam ay sayyul azab wa huwa ashad ni dum moy alquran yalla neena dina len fay euleug mbugal mu metti metti mbugal mu tar mbugal mu ñaaw kon alquran du tere bu ñuy won ginaaw alquran tere la bo xamne sa yo xey lo alku alku alku alku bokku na ci wasaya al imam hasan al banna wi denk frère yi al wasaya al ashara fukki denkane yim denk moy jogal julli qum ila sala jogal julli sa yo dege note ak circonstation yi fum la fek ak programme bi fum la fek bo dege ñu note bay li ngay def jogal julli ñaaral bi mu ne fo meuna nek na nga jang alquran ak situation bi lum la meuna fek na nga fexé nga jang alquran bul xey ba teudat de nga jang alquran alquran kenn ko du moy bokku na ci hijr alquran nga fe kamil butilim ci kaw armoire wala bibliothèque mu tok ñetti fan kenn laluko lol musiba la motax borom bi ne dana fay sanajizil lazina yasdifuna an ayatina su'al adhab lu waral lolou mu ne bima kanu yasdifun lañu nekkon di dum moyo alquran dina len ko fay buñ démé alakhirah kon nak imam sayyid hawa neena boy jang alquran baye xel aya fu muy jexé aya bi fu muy jexé rek baye ko xel ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala importance gi mu jox aya yoyu fin bi ngay xamné yalla jox nako geud wala jox ko geud fin bi ngay xamné li amna importance trop wala amul importance mo ramune de len baye xel ay fuñuy jexé yalla tabaaraku ta'ala neena ñi du moy alquran dana len mbugal mbugal mu metté metté metti luko waral mune bima kanu yasdifuna ndax lañ ko du moy won kon lool buñ ko déggé ñun lu ñu wara jubal lu ñu wara jural lan lañ wara orienter moy ñi jublu alquran mat ko ak suñu fukki degeej ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu saxal ji ci mbokk li moy dars tay ñoo ngi jéggelu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.